siliki nangadie pona mwasi oyo lokola tena ebaki tozali ba camarade makambo mayama sona koyoka na nzango likambo lokola ya mwasi kobombela ngai te nazali ndeko na yo ngai nazali leki mwasi ya kulutu nakobanga makambo nangadie pona mwasi oyo lokola tena ebaki tozali ba camarade makambo mayoma sona koyoka na nsango likambo lokola ya mwasi kobombela ngai te nazali ndeko na yo ngai nazali leki mwasi ya kulutu nakobanga makambo okobombela ngai likambo na yo kamati ngai zoba lobi na lobi kolelaka te soki okoyoka lisolo ya sango yebalelo te ngai nalingaka yo tika ngai nayebisa mwasi osiliki mpo na ye abota na ngai mwana na mbula ya kala lukana lizoba kati na biso bange mbo bana bojuge obomi mboka mpo ya sekele tala elongi ya mwana epai okendaka lobi na lobi kolelaka te soki okoyoka lisolo ya sango yebalelo te ngai nalingaka yo tika ngai nayebisa mwasi osiliki mpo na ye abota na ngai mwana na mbula ya kala lukana lizoba kati na biso bange mbo bana bojuge obomi mboka mpo ya sekele tala elongi ya mwana epai okendaka soki okoyoka lisolo ya sango yebalelo te ngai nalingaka yo tika ngai nayebisa mwasi osiliki mpo na ye abota na ngai mwana na mbula ya kala lukana lizoba kati na biso bange mbo bana bojuge obomi mboka mpo ya sekele tala elongi ya mwana epai okendaka